Papasakok tėvų, kaip čia suvalkyjoje durpės kasdavo. Nu ką, pirmiausia, būdavo kokie keturi vyrai išeina į pievas, pirmą tą vėlyną spatu per spatą numeta vėt gal į durpinį čia, o paskui jau kasas patas meta ant kranto, iškasa per kokį gerą pusdienį, tai paskui jau ant viršaus, ant pievos, ant spatais išskleidžia juodžiamį ir mina rykliais, vandenį įpila, jau kada baigia mintę, paskui krauna. Ir šlypkas vadinavo, arkliais veždavo. Ir paskui du vyrai darydavo žestais ir suspatai suplodavo, padarydavo formą tokią ežiaus. Ir paskui kapažę pabaigė daryti, paima liverą ir užpilo vandenio. Ir du vyrai spatai stina, skaito glencius, kad netruktų nuo saulės, o durpys. O paskui viskai padžiūsta, tai tokio ilgo koto peilį supjausto. Keturios durpės iš ežiaus išeina per plotį. Ir paskui už kokios savaitės, už dviejų, tai stato į keturias, o durpės tokias krūvytas, paskui už kokios savaitės jau didesnės, jau kad dešimt, o paskui dar vėliau savaitės kokios, tai sulyg žmogaus tokios didelės krūvos, vidury tuščios ir sustatydavo, paskui kokį mėnesį kiek padžiūsta ir veždavo į pastogęs. O paskui, kai lieka apačioje, vis tiek nuo žemės drėgna, tai tą paskui vėl perstato kitas krūvas ir taip išdžiovina jas. Ir daugiausia kūrydavo antrų metų, tik tai būna sausos, kaitrios. Nu, va, tai tom pačiom durpėm įsiktai prakuria kokiu valkomu, paskui jau baigiantis kūrytis, tai sužeria nuo pūsterių, tai durpės toliau jau, kad tai nebūtų pūsterių tos grotelės užpila. Pelenais kelias jų pilaitės, o paskui iš ryto pažarsto, kad targa čia, ir paskui vėta pačia ugnė vakarykščia prakuria, uždada durpių į kūrinas.